Maria presenta Monibalia. Bambini presenta Monibustan. Seguta Samaria, Seguta Samaria, Seguta Samaria, Seguta Samaria, Seguta Samaria, Seguta Samaria, Seguta Samaria, Seguta Samaria, Seguta Samaria, Seguta Samaria. Neskazka gaztia, egarki, etzin, jinda zudan, inkoa, agorienta, atzu, zirola borroka, izan, kanabitak, arada, bai. Kikuwa.